wybierz najlepszą ofertę dla twojej firmy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś je ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy prawie 32 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Od dziś obowiązują zaostrzone zasady epidemiczne. Kolejne zatrzymania opozycjonistów na Białorusi w związku z podżeganiem do nienawiści. Z drugiej na trzecią przesuniemy dziś wskazówki zegarów. Tej nocy zmiana czasu z zimowego na letni. Mamy 31 757 nowych zakażeń koronawirusem, poinformował minister zdrowia. To 5 tysięcy więcej niż w ubiegłą sobotę. Adam Niedzielski przyznał też w RMF FM, że trzeciej fali należy spodziewać się w okresie okołoświątecznym. Dziś zaczynają obowiązywać nowe obostrzenia. Premier Mateusz Morawiecki mówił przedwczoraj, że jeśli nie przyniosą efektów, to rząd nie wyklucza żadnego scenariusza. Premier był pytany, czy rozważane jest wprowadzenie stanu wyjątkowego. O to pytani byli także goście śniadania w Trójce, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Dzisiaj działamy na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która daje na razie dostateczne możliwości. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy korzystać również ze stanów nadzwyczajnych. Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej mówił, że stan nadzwyczajny trzeba było wprowadzić na początku pandemii. Gdyby tego rodzaju działania konsekwentne, umocowane prawnie, ale też zrozumiałe dla wszystkich były stosowane częściej, to oczywiście efekty w postaci tak dramatycznych zdarzeń jak tak duża skala zgonów byłyby ograniczone. Na decyzję w sprawie wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych powinniśmy na razie czekać, uważa profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Jednym z warunków, który mógłby negatywnych warunków przechylić szalę poza samą pandemią, gdyby nastąpił upadek dyscypliny społecznej uniemożliwiający utrzymanie pewnych procesów społecznych pod kontrolą. Od dziś do 9 kwietnia zamknięte będą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także sklepy budowlane i meblowe. Od poniedziałku nie będą czynne żłobki i przedszkola. Sprawę karną za działania na rzecz, jak to ujęto, rehabilitacji nazizmu wszczęła prokuratura w Grodnie wobec dziennikarza i aktywisty Pawła Marzejki oraz malarza Alesia Puszkina. Według telewizji Bielsat Marzejka został zatrzymany. Z tego samego artykułu, który mówi o podżeganiu do nienawiści, sprawę karną mają aktywiści Związku Polaków na Białorusi, jego przewodnicząca Angelika Borys i troje jej bliskich współpracowników. A na Białorusi dziś druga część nieoficjalnych obchodów 103. rocznicy proklamowania niepodległości kraju, tak zwanego Dnia Woli. Białoruska opozycja zapowiada kolejne protesty i wywieszanie historycznych symboli. Opozycja w Mińsku pierwszą część obchodów rocznicy niezależności zorganizowała 25 marca w rocznicę proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej. Władze nie wydały zgody na demonstrację, a miejscowe służby bezpieczeństwa zatrzymały ponad 200 osób, które według milicji naruszyły porządek publiczny. Zwolennicy opozycji zapowiedzieli, że w sobotę, dzień wolny od pracy, demonstracje będą większe. W Mińsku już od kilku dni widać wzmożoną aktywność opozycji, głównie za sprawą wywieszania kilkumetrowych, historycznych i nielubianych przez władze biało-czerwono-białych flag. Pojawiają się one na blokach, budynkach uczelni i administracji publicznej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Tej nocy zmiana czasu z zimowego na letni. Przesuniemy wskazówki zegarów z drugiej na trzecią. W tym czasie w trasie będzie 12 pociągów PKP Intercity. Jak mówi rzeczniczka przewoźnika Katarzyna Grzduk, zmiana czasu wiąże się z wdrożeniem specjalnego rozkładu jazdy, który nie wpłynie jednak na czas przejazdu pociągów. 12 składów PKP Intercity, które będą kursować w tę noc przejściową, dojadą do stacji docelowych około godziny później. Będzie to jednak jedynie opóźnienie teoretyczne. Przykładem może być skład IC Karkonosze relacji Jelenia Góra Białystok, który w noc przejściową przyjedzie na stację z Duńska Wola o godzinie 1:59 czasu zimowego, a po 2 minutach postoju odjedzie z tej stacji o godzinie 3.01 czasu letniego. Informacje na temat dokładnych godzin kursowania pociągów na stronie internetowej PKP. Bramkarz piłkarskiej drużyny narodowej Polski Łukasz Skorupski ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Te informacje niecałą godzinę temu potwierdził rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Jutro biało-czerwoni zagrają na stadionie Legii w Warszawie z Andorą w eliminacjach Mistrzostw Świata. W czwartek Polacy zremisowali w Budapeszcie z Węgrami 3-3. W tym spotkaniu nie zagrał Mateusz Klich, który zakaził się koronawirusem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i w centrum może zagrzmieć i wszędzie wietrznie. Od 11 stopni na Pomorzu Zachodnim do 15 na Podkarpaciu i 17 na Śląsku i Mazowszu. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Trójka życzy wszystkiego najlepszego Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu w dniu jego 85. urodzin. Z tej okazji przypomnimy Państwu koncert jubilata w studiu imienia Agnieszki Osieckiej sprzed 5 lat. Oprócz lidera i jego fantastycznego zespołu na scenie pojawili się goście specjalni Dorota Miśkiewicz i Andrzej Dąbrowski. To właśnie ptak, tylko on! 100 lat, 100 lat! Na retransmisję zapraszamy dziś w 3 godzinie audycji Nie Tylko Gitary, czyli po 19:00. To się nazywa impas. Kiedyś trzeba wreszcie skończyć. Dziękuję wszystkim. Dziękujemy za granie, dziękujemy za wszystko. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest okazja, urodziny. Już wesołe mamy miny. Na okazję jest też zdrapka. Już drapie każda łapka. Jubilotka się nazywa. Nowa zdrapka, co wygrywa. Kasa pada, kasa wpada. Nowość, zdrapka jubilotka. Na 65. urodziny totalizatora sportowego. Kupując jubilotkę, wspierasz program stypendialny dla studentów. Szczegóły na fundacjalotto.pl. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! De su gente. Soy de Borinque, el de las mujeres bellas, el de la bomba y la plena del mundo, la perla suprema. Soy de Borinque, de la tierra la alegría, de la noche fantasía, soy del coquí su melodía. Soy la comparsa, soy la zafra, la borillo, soy taíno, 4 guitarras y un bandera puertorriqueña. isla del encanto. En medio del mar yo nací, en una islita que se llama Puerto Rico. Cuando lejos de ti me siento, me lleno de nostalgia y sentimiento. Soy de Borinquén, el de las mujeres bellas, el de la bomba y la plena, del mundo la perla su gema. Soy de Borinquén, de la tierra la alegría, de la noche fantasía, soy del coquín su melodía. Soy la comparsa, soy la zafra, Naborillo, soy taíno. Bandera puertorriqueña. Dobry. Dziś wyprawa po palmę, bo nadchodzi niedziela palmowa i powinniśmy chodzić z prawdziwymi palmami szeleszczącymi. Już są w kwiaciarniach, ale o ile przyjemniej pojechać po liść palmowy. No na przykład na Puerto Rico panowie śpiewali, zachęcając jakże pięknie, ale szczerze, to nie była reklamówka agencji turystycznych, szczerze śpiewali o swojej ziemi. Wysepka maleńka na morzu, tamem się urodził. Pedazo de cielo, czyli okruch nieba, raju, spuszczony na ziemię łaskawą ręką Pana Boga. I kiedy oni z Puerto Rico wyjeżdżają szukać kariery albo pieniędzy w Stanach Zjednoczonych kontynentalnych, bo przypomnę, że Puerto Rico jest kawałkiem USA, to ogarnia ich wtedy wyśpiewywana w każdym refrenie przed chwilą nostalgia i sentimiento ich ogarnia i chcą wracać. A niektórzy chcą po raz pierwszy w życiu pojechać. Na przykład tutaj mamy na pontonie wojskowym kradzionym i łatanym 6 chłopaków z Kuby i oni sobie kalkulowali tak. No, najbliżej uciec Fidelowi na Florydę, ale tam pilnują. Można do Meksyku, ale tam są corrientes, takie boczne prądy, które nas zniosą w lewo albo w prawo i tam wody nam zabraknie do picia po prostu. Bo bez jedzenia można 40 dni. To może tak między wyspami oni tutaj nie pilnują i w stronę Puerto Rico popłyniemy. Pa Puerto Rico! Voy a volver a quererte. Tampoco sé si mañana saldrá el sol por el oeste. No me importa lo que pienses, te lo digo de pasito. Yo quiero bailar la plena y me voy pa' Puerto Rico. Yo voy a seguir cantando con mucha satisfacción. Pa' que todo el mundo lo goce con todo su corazón. A Puerto Rico, señores, yo dedico mi canción. Y después me voy pa' Ponce a rumbear en San Antón. Puerto Rico, me voy pa' Puerto Rico. A Puerto Rico, me voy pa' Puerto Rico. No sé decirte cómo fue, pero de ti me enamoré. Puerto Rico, Puerto Rico, si tú te vas conmigo, linda morena, te enseño a bailar la plena. Seguro que sí. Me voy pa Puerto Rico. De La Habana hasta San Juan, llegamos en un ratico. Pilo y homo. Płynęli bez instrumentów, gdyż zabrali wody, ile wlezie do swojego pontonu. No więc śpiewali bez instrumentów, skoro ich nie zabrali, ale nie było prawie słychać, że instrumentów nie mają. Dawali radę i uczyli się wyraźnej wymowy. Na Kubie jest taka wymowa, poparzone usta i język kołkowaty. Natomiast w innych krajach, na przykład na Puerto Rico, artykulacja jest wyraźna i słychać końcówki. No i oni próbowali imitować. Mimo że usta mają kubańskie języki, to jednak starali się bardzo śpiewać Yo voy a seguir cantando con mucha satisfacción. No, końcówka taka skubanizowana satisfacción nie dociągał jak trzeba. Po kubańsku byłoby na przykład wyspa. Isla. I śpiewali Isla. A normalnie Isla. Isla. Isla. To był kącik językowy, kubańsko-portorykański. A teraz z czym się państwu kojarzy Puerto Rico? No z muzyką. Tam jest wszystko. Son, guaracha, guaguancó i wszystkie pachangueras. Piensan que se acabó y que es un cuento que terminó. Una yo soy tu puente. Yo soy la fuente de los tiempos que usted olvidó, porque el sonero no conoció la muerte, vivió por siempre aquí en mi mente. Y llegó al cielo, siguió soñando con ángeles que tocan tambo. Program trzeci Polskiego Radia. Jak ślicznie i nie było muzyka artyficjalnie, nie, wszystko zagrane, nic nam nie samplowane. Son guaracha i guaguanco, aquí te traigo bailador. Son guaracha i guaguanco, czyli ober, kujawiak i polek sto. Aquí te traigo bailador byłoby niosę ci tańcowniku. No bo oni harcują w tańcu, więc tańcownikami są, a nie tancerzami bardziej. Tak bym pomyślał o tej piosence, gdybym myślał, ale tak po prostu samo mi wyszło. Proszę Państwa, najbardziej znany zespół na Puerto Rico to jest i poza Puerto Rico też. Taka bandera de Puerto Rico, flaga ich, flagowy okręt muzyczny, to jest El Gran Combo de Puerto Rico. A zespołów poza tym mają tyle, że już nie ma dla nich miejsca i wylewają się z tej wyspy. Po całej Ameryce Łacińskiej pełno ich tam. Małe, duże, amatorskie, nagrywające, aspirujące dopiero i po Stanach Zjednoczonych. I ta diaspora portorykańska większa niż ludność Puerto Rico w Nowym Jorku i okolicach. I wszyscy grają i śpiewają i już tylu ich jest, że no hay cama pa tanta gente, śpiewa Gran Combo. Había preparado. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente. Johnny el men casi dormía y Eddie miró, le decía: no hay cama pa' tanta gente. Bien, bien, combo que llegaba. Y a Ramito el de la altura, más atrás Johnny Ventura, con Yayo el indio charlaba. Roberto Torres estaba con Javier Vaca y su gente. Y Ras Mercado de repente intentó apagar la luz, pero gritó: Celia Cruz, no hay cama pa' tanta gente. Encontró que la selecta ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente. Y en una esquina Tito Puente empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar: ¡Azúcar! ¡No hay cama para tanta gente! A Odilio junto al gallito traguito. Gavin estaba jaladito y así dijo prontamente: oye, machuchan, dámele a esta gente de campanero una taza y todo el mundo pa' su casa. No hay cama pa' tanta gente. ¡Afuera! ¡A la calle! Mira, ahí se va. José Teve, vamos Sánchez. Oye, son una... Ay, cama, pa tanta gente, nie ma wyrek na tyle luda, nie ma miejsca na scenach na tyle luda. A fuera śpiewali, wynocha na ulicę, więc się wylewa na ulicę Puerto Rico muzyczny korowód, mnogość rytmów, Częstochowa rymów, jak było słychać, pielgrzymka aspirantów do sukcesu, tłumy debiutantów i co jakiś czas nowy rytm, inspirujący, właśnie z Puerto Rico. Co jakiś czas nowy rytm, już nie son, nie guaracha, nie guaguanko, ani czacze. Przyszło nowe. Bugalu. Mail zadziałał, przyszło kilka listów, a u nas bociany i szpaki. Może zna pan jakieś indiańskie sposoby na pozbycie się szpaków? Skolonizowały moją chałupę i włażą w każdą dziurę. Wydziobują styropian i nic sobie nie robią z naszego kota. Proszę pana, Trzeba zmienić kota na cztery lepsze. A poza tym, no, indiański sposób jest prosty. Proszę pana, łuk, szczały, takie wiosenne rozrywki. Ma pan dzieci? To proszę pana, familia kupuje przez internet proce nowoczesne z plastiku z odpowiednią gumą i sprzedają kulki, takie z łożyska, małe kulki. I jak szpach bierze się panu za styropian, to pan tak ping mu koło dzioba. Jak pan nie wcelował koło dzioba, to proszę pana, sukces o jednego szpaka mniej. Ale przecież nie pańska wina. I pan się uczy celować po prostu cały czas, aż ten szkodnik zniknie z tego rejonu, przerażony świstem kul. No, można też zalepiaści je stosować, tak? Dlaczego panu wystaje z domu styropian? A może ich pan, buryłę styropianu im pan położy koło ogródka i one se tam będą w tym położonym w ogródku. Na drzewie niech pan położy taki duży brył, pan kupi gdzieś w jakimś sklepie i zamontuje na drzewie. Zobaczy pan, tam zaczną gniazdować. A o czym śpiewają na Puerto Rico? No, to kobieta śpiewają właściwie wyłącznie. To może przy 14 płycie znudzić, no ale cóż, tam jest ciasno jak w królikarni. Przepraszam pana od szpaków, że wracam do tematu poniekąd. Więc tam na tym Puerto Rico, wyspa maleńka, tak, pedacito de cielo, które Pan Bóg na morzu zrzucił, okruszek raju, więc mają tam ciasno jak w królikarni, więc w tej ciasnocie szukają się ciągle i myślą o tarle. I w piosenkach właściwie wszystkich to samo, co w tej, tylko w różnej formie. Ulala, ale lala, ulala. There goes that baby right there. That's a sweet She looking Estoy mirando de hace rato cómo meneas tu cintura. A to była pioseneczka wyjedzona przez szpaki w środku. Jak państwo widzieli, artyści próbowali tam nadrabiać pianinkiem, a to jakimś innym instrumentem. Nie udało się. I śpiewali tak: mamita, dame la cura. To nie chodziło o to, mamuśka, daj mi kurę, tylko przepisz mi jakąś kurację, gdyż żem w tobie zakochan po uszy. Na te szpaki pańskie to już podałem, natomiast gdyby po sprowadzeniu czterech kotów, które panu wyczyszczą szpaki, miał pan zbyt wiele kotów, bo poza tymi czterema zaczną się schodzić inne, gdyż te pańskie cztery będą atrakcyjne, na przykład tak po marcowemu, i się panu zaczną inne koty schodzić, to mam radę. Otóż ja mam takie stare, niejadalne ziemniaki na balkonie i jak widzę, że obcy kot mi wchodzi na teren i będzie po sobie zostawiał nie tylko ślady na śniegu, ale również zapachowy ażur, no to ja biorę te ziemniaki takie, to się głównie zimą dzieje. One są zmarznięte na kamień i tymi ziemniakami usuwam koty niepotrzebne. One po jakimś czasie się odzwyczajają przychodzić. Natomiast nie mam jeszcze sposobu na usunięcie ziemniaków z trawnika. Jak idzie wiosna, to te ziemniaki tak przez zimę, potem na wiosnę namoczone śniegiem, tak przez zimę się zastanawiały, co my tu robimy w ogóle na tym trawniku. I zaczynają puszczać korzenie. I potem mam no niby trawnik, ale jakiś taki łękowaty miejscami. Gdyby ktoś w tej sprawie mógł pomóc. Przenieśmy się teraz na wieś, skoro odbyło się zagajenie w tym kierunku, bo przecież na Puerto Rico udaliśmy się po palmę. Pójdźmy na wieś. Nie o tarle, tylko o palmie pogadajmy. Trzeba jakiegoś liścia dużego zdjąć, żeby był do kościoła w niedzielę palmową. Może tego? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. La vida no es igual. Estoy perdido en mi soledad. Solo mi canto se acerca a la verdad. Ay, me voy, no aguanto más esta ciudad. Aquí la vida no es igual. Estoy perdido en mi soledad. Solo mi canto se acerca a la verdad. Ay, me voy, no aguanto más esta ciudad. Yo nací en el campo entre verdes cafetales, abriendo el surco para sembrar las semillas, sembrando el llano de preciosos platanales y bellas flores que arrondaban la campiña. Un río alegre que entre rocas caminaba, siempre agarrado de la falda de la loma, cantaba alegre sus canciones matinales. Bellos jazmines adornaban su ribera y la alegre rama jugueteaba con el viento y los campesinos se embriagaban con la tala y de mi guitarra nacían miles de bordones y un bravo buey brameaba en la hondonada. Mi guitarra nacía miles de bordones y un bravo buey rameaba en la hondonada. Estoy perdido en mi soledad. ciudad. Y la alegre rama jugueteaba con el viento, y los campesinos se embriagaban con la tala. Y de mi guitarra nacían miles de bordones, y un bravo buey brameaba en la hondonada. Y de mi guitarra nacían miles de bordones, y un bravo buey brameaba en la hondonada. Listu. Dowiaduję się, że szpaki są pod ochroną, choć to absurd, bo w okolicy latają tysiącami. A nie wiedziałem, proszę państwa, że są pod ochroną, ale tak sobie myślę, drapiąc się po brodzie, że ocieplenie domów za pomocą styropianu jest działaniem proekologicznym nakierowanym na ochronę przyrody, gdyż nie wzmacniamy wtedy, oszczędzając energię w środku budynku, efektu cieplarnianego oraz innych tego typu emisji dwutlenku węgla. W związku z tym, z tej sytuacji, no albo rybki, albo akwarium, jedno i drugie ekologiczne. Szpaki muszą odejść od naszego styropianu. I jeszcze z listu coś takiego. Dziękujemy za wszystkie samby, rumby i bossy. Proszę pana szanownego, za samby i rumby proszę bardzo, przyjmę podziękowania, ale w tej audycji bossy to jestem wyłącznie ja, co za chwilę pokażę, gdyż bossa nowa, o którą panu chodziło, nie ma wstępu do tej audycji jako melodia z gruntu przygnębiająca. Nawet jak ta bossa nowa jest taka troszkę tego, to jednak jest podszyta nostalgia i tristesza. I tak mi strasznie jakoś bossa nowa nie pasuje. A że sezon otworzony na bose stopy, to pokażę. Zobaczymy, czy się da zaklaskać stopami, tak żeby mikrofon usłyszał. Dało się, a teraz bym państwo wiedzieli, że to stopy, a nie rączki udawane, to ręcami i nogami. Proszę bardzo. Ojejku, człowiek jest małpą jednak od urodzenia i nie chodzi o to, że potrafi zaklaskać, tylko że takie rzeczy robi. Ale mimo, że człowiek jest małpą, to jak ja sięgnę do tego liścia palmowego, jak on jest 4 metry nad ziemią. Potrzebny mi jest taki młody chłopak kokotero, który zbiera kokosy. Oni najczęściej rzucają kamieniami w te kokosy i kokos spada, ale jak jest duża kiści, nie mogą jej zwalić, to włażą na drzewo. Kokotero, ayúdame por favor. Una piedra tira un cocotero y arriba mi Maracaibo. Una piedra tira un cocotero. Una piedra tira un cocotero. Piedra tira un cocotero, una piedra tira un cocotero y enseguida un coquito cayó. Yo no sé qué pasó por mi alma, por verde esa gota dulce, mi sed se apagó, mi sed se apagó. Coco, loco, aplacando esta sed que me abraza. Coco, loco, qué buen rato contigo se pasa. Coco, loco, yo contigo me hiciera un tolú. Ay, coquito, coquito, coquito, no hay nadie en el mundo. Coco, loco, aplacando esta sed que me abraza. Coco, loco, qué buen rato contigo se pasa. Coco, loco, yo contigo me hiciera un tolú. Ay, coquito, coquito, coquito, no hay nadie en el mundo más dulce que tú. Mi alma, que beber de esa gota dulce, mi sed se apagó, mi sed. A, ze szpakami się rozwiązało. Otóż jeden przepis bierze je w ochronę, ale drugi mówi, że są szkodnikami, a szkodniki wolno zwalczać, a nawet należy. W związku z tym jednego paragrafa drugim państwo wykończą. No dobrze, i co? Kokotero w las na palmę? Głupi jeden. Maczety żeś nie zabrał. Przecież takiego palmowego liścia wielkiego nie łamiesz, głupi ty. Maczety. Odgrzana palma teraz na koniec. Tamtą sobie państwo znajdą albo nie, gdzieś w kwiaciarni liścia palmowego zabiorą, dziwacznie wyglądając potem w kościele. Albo nie, ja zabieram prawdziwego liścia palmowego, a tu mam jeszcze odgrzaną palmę z Puerto Rico. Kiedyś był taki piosenkarz Ricky Martin. I on strasznie się zalecał do wszystkich dziewczyn i wtedy był wielki, podobał się. A potem się okazało, że on się tak zaleca tylko na pokaz, bo dziewczyny to go trochę mniej interesują. I natychmiast zniknął z rynku. No ale postanowiłem odgrzać, bo fajnie śpiewał. Szkoda, że odszedł. Może się namyśli jeszcze i przerzuci z powrotem na dziewczyny i wróci do nas po Wielkiej Nocy. Zmartwychwstanie. Es una